سوره الحجرات وذي سوره الحجرات مناسبه ما قبل سوره دارس فما قبل سوره خو دا حكم د كتاب د مسلمانان راغلي قدي كم حكم د كتاب دي لكن حكم د كتاب د بغاث دي نو هغه د باغيان مقاتله د تفسير او موضوع د سوره لقد ما قبل سوره قدام مدني سوره هذا احكام الشرعيه دي لقد ما قبل سوره دي چې هغه و اسمه هغه وقت مهم امر چې په دې دی چې الله و دې خلقو ته بیانوي هغه دا امر د ادب اسلامي د اخلاق اسلاميه او ادب اسلامي اخلاق اسلاميه په دې دی چې بیانوي نو په دې کې به د دې سوره یو نوم سوره اخلاق هم راغلی وسنو دا آداب یا په دې ځای کې چې بیانېږي دا دې نه دوه قسمه آداب یو قسم آداب دا دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت په مابین کې آداب دی چې دا امت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه آداب دی پر څه طریقه باندې دې دا آداب دی دا هغه سره او دوهم قسم آداب کله د دې مسلمانانو په مابین کې هغه آداب دي چې پر هغه باندې د دوی د اجتماعي ژوند هغه بنا دی چې دا آداب په دې کې راځي نو بیا به هغه د دوی د اجتماع اصلاح شي هغه د دوی اجتماع به بره بیا کامیاب شي نو اوس د دغه دی څه د یا ایها الذین آمنوا دغه آداب په مابین کې د رسول الله او د امت هغه ذکر کیږي او بیا د یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فتبیا هغه بیا دا آداب چې په مابین کې خپل د امت دی چې امت په خپل په مابین کې څنګه معاملات سره کوي نو هغه ذکر کیږي اوس نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په مابین کې چې کوم آداب دی دا په دې ځای کې هغه څلور آداب پس پس آداب راځي دا خو نو هر یو خپل هغه تفصیلي جزئیات متعدد دی نو اول آداب نو اوس په دې اول آیات کې ذکر کیږي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا تاكي ممختكش بين يدي الله فمختد الله ورسوله او رسول الله فهذا تاكي نو مختقول فخبرو سر مكو فيوكو سلا سر مكو نو دا فريوانات الكرادي شي وقت هغا رالي د بنی تمیم وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه رسول اجرالی دلی خبر نو علیکم دا هغه سره کوله په دې مجلس کې ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهما هغه ناس و نو ابو بکر صدیق پرور تو ویل ولی یا رسول الله دا کاقا نو کاقا هغه چې سړی کاقا ابن معابد دا امیر کا نو دا اور امیر کا دا مبارک دورې د دې امیر وی دا سړی عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه سواله ولنا اقرا ابن حاجت اور امیر کا دا امیر ورته وټه نو ابو بکر صدیق او عمر ابن خطاب سواله چې تاسو بل کس نه دی دغه چې زما مخالفت کوي نو دا هیڅ نه دی چې په هغه کې نو واست دا چې دا د غوینه امارت صلاحیت پکې کیږي عمر ابن خطاب سواله چې نه تا مخالفت نقص نده نو دا دا پاگه که دا صلاحیت دا یه امارت بی نمان نو پا دا غیتی بار دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که دا مکره ورکوما چی دا حمیت خود دوی پا ما بین که خبر سر شروع سولا نو خبر سر شروع سولا آواز سر پورت سو نو چی کل آواز سر پورت سولا نو دا آیاتو نغالا چی آیو الذین آمن لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اے مومنا تاسو مم مخکې کوئ نو لا تقدمو تاسو نه مم مخکې کوئ بین یدی الله و رسوله واتقوا الله و بیریږي نو دا عذاب څه ده الله ان الله سميع بصير انا را دو دا سوال دارال او يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم لا صوت مدرجه نو ول دې اول ادب حاصل تاسو چې نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نو تاسو به د علی صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه یو شی نو یو څه سره نه کوي بلکې هغه په مخ وځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي و که بل فرض چې رسول الله تاسو مشوره وغوښتنه نو تاسو بیا خود هغه مشوره ورکوي او کنی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرش چې دای کوم فیصله کوي نو لکه په هغه کې چې کوم سره دی امیر کوي هغه سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر کی نو یو دا چې تفیز به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عمر وی او ون دا دی یا ایوه الذین آمنوا ای مؤمنان لا ترفعوا صوتکم اصواتکم اواز تاسو فوق صوت النبی بالا تر اواز تر نبی نو دوند کین د نبی تر اواز ستاسې اواز لوړ شي دا مه کوئ نه بلکې نبی ته چې خبره کوئ هغه داسې په کراره کراره و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوئ دا یې دوهم او درېیم دا دی ولا تجهرو له تاسې جهر مه کوئ له دې رسول لره بالقول فقول که جهر بعضکم لکه جهر د بعضو ستاسې د بعضو بعضو لره لکه تاسې یو و بل ته هغه جهر بالقول کوئ نو تاسو په یو بل ته جهر بالقول په دې کوي اواز ورته کوي اے فلان اے فلان نو هغه ناری ورته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به داسې نه وایي هغه ته به داسې په نرم اواز ورته وایي یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله هغه چې به ورته وایي نو هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوي نو دا یې درې اوس نو د دې نقصان بیا دا ده ان تحبته یعنی د وجه څه د ویرې د خشیت ان د دې تحبته چې برباد به سي اعمال وکړم ستاسې اعمال و انتم لا تشعرون تاسې به خبر نه یاست په دغه چې زموږ اعمال برباد شوي دي هغه به برباد شي نو د دې څخه دا مفسرین وایي دا معلومه سؤال ته په احادیثو کې هم دا خبر راځي چې دغه بې ادبي چې سړی د مشر سره بې ادبي کوي هغه ذریعه د حبست اعمال ګرځي هغه واسطه او حبست د اعمال ګرځي د دې سړي بیا اعمال هغه بربادېږي نو دا خو هم بې ادبي شوله نو که تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه بې ادبي وکړئ ستاسې به هم اعمال داسې برباد شي نو هلته اصل د مفسرین چې خپل تخریجات کوي دا او محدثین یې کوي هلته بابونه پر دې باندې نږدي نو دا هغو دغه رایه ده چې دغه تخصیص خاص ته یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې نه لري دغه رقم چې د سړي او مشر مقتدا استاد نو هغه هم به دغه معاملات ورسره کوي نو هغه که دا معاملات ورسره ونه کړلې د هغه سره یې بیا ادبي وکړله هغه هم سبب د حبست اعمالو ګرځي بیا د سړي اعمال په هغه سره بربادېږي نو ان الذين يخفضون اصواتهم عند رسول الله وسنو بیا دغه خلک چې دا خپل اوازونه په میز د الله د رسول الله هغه کښته کوي د هغه اوصاف بیانوي ان الذين فتيت اصواتهم يخفضون اصواتهم چې دوی کښته کوي اصوات خپل عند رسول الله په میز د رسول د خدای اولئک دغه کسان الذين ها کسان دي امتحن الله چې امتحان اخیستی دي خدای قلوبهم د زړو سره دی للتقوا د فار د اظهار د تقوا انو هغه دې سما د تقوا دایره ته لهم دې لره مغفرة بخش و اجر عظیم او غد تمزید ان الذين دا نو تاغ تلرم سو نو تلرم ادب بیا دا نو دا چې با کله با هغه وخت صحابه رااله انو اثر ایان بو رسول الله صلی الله علیه وسلم بو فکور کی په حجره کې و نو دې بابا ته دا غدا څخه اواز توقی نو چې چیرې یا رسول الله زمسلانه ضرورت نو وس دا ادب ورشي چې دا اصلي ادب دا دی چې دوی چې راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې وي دننه وي نو د دوی لپاره مناسب دا ده چې قرار وکشي ناستې چې کله رسول الله خپل په طبیعت خپل په اختیار راووتئ نو بیا هغه دوی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل ضرورت ترې کړي خپله پوښتنه ځینې وکړي داسې نه وي چې پر هغه باندې نارې وي او یا دروازه پرته کوي ځکه هلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو نوکار سره مشغول نو هغه به دی به هغه ته نو دا ضرر ورسي یا کار به ځي پاته کړي نو ادب دا دی چې نه دي وچي که بل فرق چیرې داسې وچي هغه ضرورت ډېر و نو بیا یې دا دلته دغه غوښتله نو علیه صلی الله علیه وسلم ملاقات غوښتئ نو بیا که د هغه یا به اجازه اخلي که یو څوک و یو مریی یو څوک دلته و نو هغه یا قادم و اجازه به اخلي لکه مخکې سرت کې خو تېره شوله او چې دروازه ټکول داسې په قراره به دروازه ټکوي ځکه صحابه و به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه چې ګایه وټکول په نک بیې دا دروازه داسې وټکوله په داسې یو غلظت و او جفا سره بیې هغه نه ورټکوله نودا وسبل اداب دي سررم اداب دي ان الذين فتايتا فتان ينادون في اواز كين كوتات من وراء الهجرات واخوات تر وجرات اكثرهم لا يعقلوا اكثر ذي شيء هذا لا كويش كذا كوي ولو انهم كثير صبروا صبر يقرا حتى تخرج اليه ستوتر اليه مديتا لكان خيرا لهم تعالوا بيا خير من الذي تقع والله غفور رحيم اول ما بيا دابل كسم هذا شيء هذا كل مسلمان وما بين سري هذا الذي يدعي تفشرو كيف نو على فواكيك غط نأدا رأيدي شده دي مسلمانان وما بين سري او برهذا بانجي دي مسلمان ومعاشرة بنادا يا أيها الذين آمنوا إيه مؤمنان إن جاءكم فاسقون بنبأ فشيري راليكم وتايست فاسقون يفاسق نوز فاسق سري خدا شهغا الله دا أوامر اهتمام نكي نو يودا شتوك شد الله دا أوامر إن اهتمام ينكاوا هغا وتايست يو خبر راورا لا نو تاكبا نو هغا خبر نو دا دفا دي قلبي عمل كوينا مثلا وسمي فدي المجاهدين كي نو بس كل يوم سري راسي نو هغا ورتواي شد هغا فلاني نا هذا مثلا فر مجاهدين يا شفاوات سري يا بمبار سري يا ربن شي كي سري نو دا خو دا فلاني شدي هغا جاسوس في جاسوسية قيادة انو مجاهدين مخي تردغا چې دا هغه معلومات واقعي وي کی چې په دې کې څه اثر د جاسوسي ستا او هغه علامات یې ستا چې هغه د خپل جاسوسي باندې دا دي تر هغه مخکې هغه سړی را چین کین نو هغه فوهلو یا اقرار کوونکي یا مړ کي یا څه بلا کوونکي نو وروسته بیا خره که یو وخت معلومه شي نو بل څوک ورته وایي چې دا خو ډېر ښه سم سړی دا تا مړ نو بره پر هغه باندې پښیمانه هم وي او یا یو ملا ورته وایي چې دا خو د دې سړي مرګ نه کېږي مړ دا خو د غاړې باندې دي بره پښیمانه وي چې دا اوس یو څه بدکار راسه اوسو نو دا اوله له الله ورته ورته معلوموي چې د وار د واره کې دا څه به تاسې تاسې کوي چې دا خبر تاسې ته رالی تاسې به د هغه صحیح بات پات کوي وروسته تر هغه چې تحقیق د خبرې وسو بیا به نو موافق د هغه اقدام کوي نو دا یو ادب دی د مسلمانانو په مابین کې يا أيها الذين آمنوا إيمان الناس إن جاء كثير رأيكم وتنسى فاشقون يفاشق بنبأ فيو خبر فتبينوا تاشك تبين دا خبركم معلومات دا خبركم ولي عند وجد دي تسيبوا تتاش بورك يبي قوما وقوم تبي جهالة فجهالة فنافوري شكيش بدا هو دا خالة جاهلان ستاش بدا غمانو شدا خلق دا غشي بد خلق هغه په قواتي چې دا غشي بد خلق نو نو په تاسو کې په تاسو کې وګورئ چې علامه پرغه باندې پات څنګه چې څنګه کړی نه دي شمانه پر پرغه باندې شمانه چې دا اوس مستوب کار وته دا کدا په خلک دا وچنا هغه ته مو مستدا دروا کوي دی نو دا دا څوک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو سړی هغه یو واقعي کفر دي چې هغه یو واقعي د پاره د زکات هغه چې خبر څو نه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب د زکات په اړه راغلی دي هغه د باندې ورته وتل خپل مال یې ورته راوځي د خوشحالي د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مال ورکړي نو هغه دا و چې یو یو د څه په خیال کې دا ورول نه درچې دا په هغه کې چې زما مقابلې تر وتل پرته د اقرار نو را د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خو خپل کوو زکات نه راکاو زما مقابلې تر وتل نو دا علی السلام دا خط په خیال کې ودرلودي چې د دې خلکو سره به نو مقابله کوي جنګ به کوي هغه دا و چې خلک خو نه راځي د یو خاص قراله و یا رسول الله هغه ستا قاصد موږ ته راغلی لیکن موږ مالونه ورته راوویستو خدای پر څه دور راغلی پر دې خوا ما راغلی چې دته په خیال کې څه وروګرځېدله نو قرار هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورو په دې په دې په دې چې ما دا کار کړی دی خو موږ شکر ورسولې وای د جنګ لپاره او خلک چې دي هغه خدای دې دغه نه دي نو باقی نه او مانیا ته زکات نه دي نو دا یا څه نو دی واه کړه نو باقی دا مو په سین وای وای وای دا آیات څه په دی واه کړه غلی هم دا شی نزول ور سره مناسب د یو سندې چې هغه کو سوحیو دا نه لا څو رسولې هغه فاسق نه و خو سب دا و چې دا یا خپل د خیال موافق بس رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې اعتبار سره بارد دې مقام سره دا څه تناسب نه لري امانی کې نو کله شي چې د مقام سره تناسب ورته نو هغه صحابي چې دې ته ورغلی و هغه ته به شاید چې یو فاسق ویلي چې دا خلک ستاسو مقابلې ته راووتله نو هغه فاسق به برځوم راځي نو دا بې له دغه چې باسپاس د دوی د حال وکړي چې دا اوس واقعان مقابلې ته راوتلي دي که نه دي دی را روان شو مخ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوار خبر کی چې ان فیکم فتاش کی رسول الله رسول خدای ای خلقو تاسو په دې پوسی چې فتاش کی رسول خدای نو کتا چې دې چې دا د خطا کارونه راوي او رسول بم کتا نو ځکه هغه رسول بم بار فتاش دې چې ولې چې نو لو یو چې او کې تاسو چې دا رسول کوم ځای چې په کثیر من قبل قدیر چې دا دغه کاروس لعنتم تاسو کوم شفقت واکېسي نو دا سیمه کوم چې رسول ته دا اسیبی ودا خبرې مره ولكن الله خلاصا حبب اليكم محبوب قريتي وتاجت عن ايمان الايمان وزينه مزين قريتي هو دا ايمان في قلوبكم سايس فزروكي وقرح اليكم او بس قريتي اليكم وتاجت الكفر كفر والفسوق كفر والعصيان او غناء اولئك دا قصان سالا رغم امانا وسرفري هم الراشدون دا راشدون دي نو دا هدايه ولا دي نو قبلا دا به منصوب شي په دې محذوفه سره یعنی فضل الله نو احسان کړی دی فضل فضل من الله د خدای دپاره او نعمت او نعمت والله عليم حكيم وان طائفتان وسجادات وهم ادب او یو ادب دوهم ادب دی وان طائفتان کچیر یو دوه طائفې من المؤمنین د مؤمنانو ته اقتتلوا دی مقاتله وکړي نو په خپل مابین کې سره جنگ کو دواړه یې مؤمنان نو په دې کې هغه رد پر معتزله او خوارج راغله معتزله او خوارج خوای چې په ګناه سره سړی د ایمان خارجي شي نو هغه بعضې وایي په کفر کې داخلیږي بعضې وایي په کفر کې نه داخلیږي نو دا آیات د اهل سنتو دپاره دلیل دی چې هغه وایي نه د ایمان نه خارجي شي ولې که د ایمان خارجېدلی بیا ونیودوی ته مؤمنین ویله ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قتل يوم قليل او نم دمونينا هم فريشيلينا انو جدا دا غسين بيدا مقاتلة وكي فأصلحوا بينهما اي مسلمانان تاسي صلح قوي فما بين سجدي نو صلح قوي او اسنو دا صلح فقولو كداشي شي يواد دي هاغا ولاري تنرازي فردغبولي بارد ظلم كي تعدا كي نو بیا به تاسې د هغه مظلومې تابع کېږئ نو په ان بغتي اطاقنه که چېرې بغاوت کړي یوازې دوی علی الاخرى پر هغه بل فقاتلوا التي نو ای مسلمانان تاسې مقاتله کوئ التي د هغې سره تبغي چې هغه بغاوت کوي چا بغاوت کوي د هغې سره مقاتله کوئ د دې بلې ملګري نو هغه ته ودرېږئ حتی تسیع چې هغه راځي شي الى امر الله وامر ته د خدای چې هغه وامر ته د الله راځي شي نو دا د اسلامي حکومت منصب دی چې هغه به دغسې کوي چې نو دا دوې طائفې به صلحې ته راولي او که داسې و چې یوه باغي باغي وه پر دی بل یې بغاوت کاوه نو د دغو مسلمانو به د اسلامي حکومت ملګری کېږي او هغه ظالم به راټینګوي تر هغه تاته پورې چې هغه بېرته د الله و امر ته غاړېږي او په انفاس ته هغه رجوع وکړه د خپله ظلمه ته نو فأصلحوا بينهما بالعدل تاتي صلحة قوية ما بين سيدي فعدل ترى أو أقسطوا أو تاتي عدلكم نو دا ما قوية وعدين سوقوا يواري بغاوات كريم نو وسبا نو تاتي حرطة تاتي مكاغي نا حرطة تاتي مزم مكاغي إن الله خدای پاک يحب المقسطين وشوي مقسطين إنما المؤمنون وزاد هغه علت ذکر کوي چې نو ولې د مسلمانانو په مابین کې د صلح کوي ولې دا مؤمنان چې دا خو دې خپل په مابین زوي چې نو دوی دا ایماني اخوت لري او نو چې د دوو خلکو په مابین کې اخوت دي دا اخوت خو تقاضا لري کوي چې د دوی په مابین کې دي بور را نشي نو هغه عداوت د دوی په مابین کې هغه زیات اخوت ده نو قد به تاسو صلح کوي چې د دوی په مابین کې برته قرب راشي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فما بينكم ومساج واتقوا الله وبيرغي الله لعل شايكم تيسر ترحمون شوف تيسر رحمتك نو دا تر دې ځای پورې خدا را ورسېدله. نو دا بیا دوهم امر امر د صلح سو، او په صلح کښې خو نو سیاداران چې تاسې صلح کوئ، که صلح نه کېدل نو هغه ظالمه تاسې معلومه کړله د مظلومې ملګري د هغه خوا ته ودرېږي، نو چې هغه ظالمه مجبوره کوي ودګته چې هغه د الله ولارې ته را واوړي، هغه د خپل ظلمه سره جو وکړي. چې کله یې د ظلمه سره جو وکړله برابر ته په مابین کښې دوی صلح وروکړي، او که داسې وي چې دا صلح نه وي بیا د مسلمانانو په مابین کښې هغه معاشره پاتېدی شي، اجتماعي ژوند بیا د مسلمانانو په مابین کښې پاتېدی شي. دا خو یې دعا